Bună ziua! Explozie într-un bloc de locuințe din Cluj-Napoca. Cel puțin un locatar a fost rănit. 20 de persoane suspectate de trafic de migranți au fost ridicate din mai multe județe, cereau câte 100 de euro de la migranți aflați la granița cu Bulgaria și Serbia și le promiteau că îi duc în Germania. În unele cazuri, trecerea în România se făcea chiar peste Dunăre cu bărcile. Astfel au fost folosite apartamente din municipiul Timișoara, dar și case din unele sate. Dispută în Constanța, după ce aproximativ 50 de polițiști au fost închiși o noapte în biserici pentru a preveni furtul de icoane și alte obiecte de cult. Agenții l-au reclamat pe șeful lor pentru această decizie. Câte un polițist în biserică, efectiv închis în biserică, au primit cheile, efectiv au fost trimiși carne de tun. Autonomia Ținutului Secuiesc ajunge din nou în Parlament. O inițiativă cetățenească a fost semnată de 100.000 de persoane. Va fi dezbătut, adică intră în prima cameră, intră în a doua cameră, se pot depune amendamente. Angajații din educație vor primi încă 20% în plus la salariu din iulie, cel puțin așa le-au promis guvernanții sindicaliștilor. Marius Nistor, liderul Federației Spiru Haret, astăzi la interviurile Europa FM. Programul de guvernare mai figurează încă o creștere salarială tot în medie de 20% din iulie. Cred că vine în concordanță și cu legea unitară de salarizare. Mașinile foarte poluante nu pot circula acum în Budapesta, amenda e de 500 de euro, iar Mexicul reacționează după ce Donald Trump a ordonat ridicarea unui zid la granița Statelor Unite cu această țară. Mexico no cree en los muros. Mexico no pagará ningún muro. Prognoza meteo pentru început. Temperaturi în scădere față de zilele trecute, maximele sunt cuprinse astăzi între minus 8 și 3 grade. Cerul va fi mai mult senin în regiunile estice, sud-estice și la munte și temporar noros în restul teritoriului. Cu totul izolat va fulgui în sudul Banatului, în Oltenia și în sud-vestul Munteniei. În București, cer curat, fără nori și o maximă prognozată de minus 2 grade. Ascultați știrile Europa FM. Explozie într-un bloc de locuințe din Cluj-Napoca. O persoană a fost rănită și a fost transportată la spital. Deflagrația a fost urmată însă de un incendiu. Pompieri încercau să stingă flăcările. Transmite Claudia Romitan. Bun găsit, o puternică explozie a avut loc la un bloc de locuință de pe strada Migdalului din Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ISU de pompieri și medici pentru a interveni. În apartamentul în care a avut loc explozia se afla un bărbat care în urma deflagrației a fost rănit, suferind arsuri de gradul întâi pe corp. Acesta a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic pentru situații de urgență Cluj. De asemenea, alte 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului. Purtătorul de cuvânt al ISU Cluj a precizat că 3 apartamente din acel bloc au fost afectate de incendiul care a izbucnit după explozie. Iar echipajele de pompieri intervin pentru stingerea focului și verifică în același timp și dacă structura clădirii a fost afectată de explozie. De asemenea, pompierii și polițiștii fac cercetări pentru a afla cauzele care au dus la producerea exploziei. De la Cluj, Claudia Romitan, Europa FM. 20 de persoane suspectate de trafic de migranți au fost ridicate astăzi din mai multe județe, sunt audiate la această oră la sediul DIICOT Arad. Gruparea prelua zeci de migranți de la granița României cu Serbia și cu Bulgaria și în schimbul banilor le promiteau că îi ajută să ajungă în Germania. Traficanții cereau câte 100 de euro de la fiecare migrant. Transmite din Arad Ciprian Boițiu. Bun găsit! Migranții sirieni, irachieni, turci, afgani și marocani erau racolați din Turcia și erau transportați prin Bulgaria și Serbia până în România. În unele cazuri, trecerea în România se făcea chiar peste Dunăre cu bărcile. Ajunși în România, migranții erau adăpostiți în mai multe locații pe care traficanții le închiriau cu nume false și le schimbau mereu. Astfel au fost folosite apartamente din municipiul Timișoara, dar și case din unele sate. Din rețeaua de traficanți fac parte turci, bulgari, sârbi și români. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad și procurorii DIICOT Arad au efectuat astăzi 25 de percheziții domiciliare. Ancheta a început anul trecut, când procurorii au reușit să intercepteze 5 transporturi cu peste 100 de migranți. Cel mai mare grup era format din 42 de persoane, dintre care 18 copii, descoperiți la Vârșan într-o autocisternă, în care se amenajează un loc special pentru transport persoane. În alte cazuri, migranții erau transportați până în zona frontierei cu Ungaria, unde erau lăsați să treacă granița pe jos, chiar peste câmp. Grupurile urmau să ajungă în Germania. Conform noi informații, sunt cazuri în care o familie susține că ar fi plătit chiar și 40.000 de euro pentru a fi trecută din Turcia în Bulgaria. Pentru tranzitarea Bulgariei s-ar mai fi plătit între 1.000 și 4.000 de euro. În România, traficanții ar fi primit câte 100 de euro pentru fiecare migrant. Traficanții aveau roluri bine stabilite. Unii recrutau și preluau migranții, alții denumiți ciobani îi transportau, alții îi găzduiau, iar alții îi transportau pentru a-i trece granița cu Ungaria. Dacă vor fi găsiți vinovați, traficanții riscă până la 10 ani de închisoare. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Este așteptată reacția poliției române după decizia inedită a șefului poliției Constanța, care a vrut să oprească furtul din biserici. Zeci de polițiști au fost încuiați în noaptea de luni spre marți în biserici din orașul Constanța pentru a-i prinde pe hoți. Numai că niciun prădător nu și-a făcut apariția, agenții care au fost nevoiți să stea la pândă printre icoane și cruci și-au reclamat superiorii care au gândit acest plan. Ciprian Ioana. În ultimele zile, hoții au atacat 4 biserici din municipiul Constanța. Nu au furat icoane, ci bani din cutia milei. Paguba se ridică la câteva zeci de lei, a declarat pentru Neptun TV purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen Tănăsescu. Au forțat ușile, geamurile, balamalele și hoții n-au căutat decât bani, au spart cutia milei, cum se spune în popor. Numai că ceea ce nu știu eu este că nu prea rămân bani peste noapte în biserici. Șeful poliției din Constanța, Dorel Dogaru, a decis ca 50 de agenți din subordinea sa să păzească bisericile în noaptea de luni spre marți. Niciun hoț nu și-a făcut însă apariția, iar polițiștii care au fost nevoiți să-și petreacă noaptea lângă cutia milei, printre cruci și icoane, au fost revoltați. Liderul sindicatului Europol Constanța este Daniela Vasilcăi. Câte un polițist în biserică, efectiv închis în biserică, au primit cheile, efectiv au fost trimiși carne de tun. Fapte antisociale se produc în mai multe medii. Nu am înțeles de ce brusc o asemenea prioritate pentru lăcașele de cult. În replică, Poliția Constanța a transmis printr-un comunicat de presă că astfel de activități sunt organizate periodic, fără a avea drept scop paza anumitor obiective, ci prevenirea și combaterea furturilor. Un comunicat a transmis astăzi și Arhiepiscopia Tomisului. În document se arată, polițiștii erau liberi să intre și să iasă din biserici. În niciun caz preoții nu i-au încuiat în biserici pe polițiști, susțin reprezentanții bisericii. Ascultați știrile Europa FM. Salariile din educație vor crește în medie cu 35% anul acesta. Invitat la interviurile Europa FM, liderul Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, Marius Nistor, a spus că o creștere de 15% a intrat deja în vigoare la 1 ianuarie. O nouă majorare de 20% este așteptată în luna iulie. Vorbim de o creștere medie de 15%, începând cu 1 ianuarie. Mulți au crezut că ordonanța guvernului 99, dacă nu mă înșel, de prorogarea unor creșteri salariale, ni se aplică și nouă. Nu, aia nu vizează niciun caz legea 250. Mulți ne acuzau că noi vrem să dăm 15% de sus până jos. Nu, nu am mers pe această idee. Și în afară de cei 15% deciși încă de anul trecut, mai așteptați o majorare, nu? De 20%? Eu am înțeles că mai este în programul de guvernare, mai figurează încă o creștere salarială tot în medie de 20% din iulie. Cred că vine în concordanță și cu legea unitară de salarizare. Chiar și așa, în cancelarii ar fi o stare de stres, susține Marius Nistor. Da, este un nivel de stres. De ce? În primul rând datorită acestei birocratizări, în al doilea rând datorită deselor schimbări. Oamenii nu știu ce să mai înțeleagă. Nu există predictibilitate, nu știu ce anume se așteaptă de la ei, ce anume se dorește de la ei. Continuitate și consens. Deci vor continuitate. Legislația s-a modificat de atâtea ori. La interviurile Europa FM de astăzi a mai fost invitat și președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache. Întregul interviu realizat de Anca Grădinaru îl găsiți pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Autonomia Ținutului Secuiesc ajunge din nou în Parlament. O inițiativă cetățenească privind declararea autonomiei a fost publicată în Monitorul Oficial după ce au fost strânse 100.000 de semnături. Comitetul care s-a ocupat de adunarea semnăturilor a fost susținut public de fostul europarlamentar Laszlo Tökes. Odată ajuns în Parlament, propunerea va urma calea unui proiect de lege, dezbateri, amendamente și vot final. UDMR a anunțat deja că susține această inițiativă, dar cu unele modificări. Valentin Chisoceanu explică. Inițiativa care stabilește statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc a fost elaborată de un comitet format din 10 persoane de etnie maghiară, susținut și de fostul europarlamentar Laszlo Tökes, dar și de Consiliul Național Secuiesc. Listele cu cele peste 100.000 de semnături au fost deja publicate în Monitorul Oficial. Proiectul este însoțit și de un aviz negativ al Consiliului Legislativ, care susține că este încălcată Constituția, pentru că vizează crearea unei entități statale distincte paralelă cu statul național unitar român. Avizul Consiliului Legislativ este însă doar consultativ. Odată ajunsă în Parlament, inițiativa va urma calea unui proiect de lege. Deputatul UDMR, Marton Arpad. Intră în prima cameră, intră în a doua cameră, se pot depune amendamente, se dezbat în comisii, cu un raport intră în plen și plenul dezbate respectiv dă un vot final. Vom depune și noi amendamente, dar în mare, noi susținem adoptarea aplicarea unei astfel de legi. Nu ar trebui să ajungă și la Curtea Constituțională? Dacă proiectul de lege este respins, nu mai are ce căuta la Curtea Constituțională. Această inițiativă este a doua tentativă de a declara prin lege autonomia Ținutului Secuiesc. O lege inițiată de UDMR pe această temă a fost respinsă definitiv în 2012, după 7 ani în care ea a rămas nediscutată în Parlament. Un cod de conduită pentru parlamentari. Ideea le aparține celor doi șefi ai comisiilor de buget finanțe din legislativ. Ei spun că astfel ar fi îmbunătățită transparența și integritatea aleșilor. Lucian Popescu ne spune mai multe. Cei doi parlamentari susțin că un cod de conduită ar trebui să conțină inclusiv aspecte legate de moralitate. Întrebați de ce aspecte ar mai trebui să se țină cont, președintele Comisiei de Buget Finanțe din Senat, Viorel Arcaș, a adus în discuție vestimentația. Dacă ne luăm după Senatul italian, nu intri în Senat fără cravată. Mi se pare un respect față de instituție și față de toți cei care te-au trimis aici, a precizat el. Raportul MCV recomandă adoptarea unui astfel de cod atât pentru parlamentari cât și pentru miniștri. Comisia Europeană spune că ar trebui incluse prevederi clare cu privire la respectul reciproc între instituții și precizează clar că aleșii trebuie să respecte independența sistemului judiciar. Ascultați știrile Europa FM. Măsuri împotriva poluării. În Budapesta, în capitala Ungariei, a fost interzisă circulația mașinilor foarte poluante. Amenzile pentru cei care încalcă noua regulă sunt usurătoare, ajung la 500 de euro. Ministerul român de extern a emis un avertisment pentru românii care se află acum în Budapesta sau care vor tranzita orașul. Raluca Hatvanu. Primarul general al Budapestei a interzis circulația în oraș pe timpul zilei a mașinilor poluante încadrate în clasa de poluare 0, 1, 2, 3, 4 sau neîncadrate într-o clasă de poluare. Restricția este în vigoare de la începutul acestei săptămâni și se aplică zilnic în intervalul orar 6:22. Nu și pe segmentele drumului expres M0, care tranzitează zona administrativă a Budapestei, și pe segmentul de drum de la limita zonei administrative a orașului. Aceste restricții nu sunt aplicate mașinilor de poliție, ambulanțelor, mașinilor militare, autovehiculelor pentru transportul în comun sau celor care transportă alimente. În încercarea de a reduce poluarea, măsuri similare au fost luate și în alte orașe europene. Oslo, capitala Norvegiei, va interzice accesul mașinilor în zona centrală până în anul 2019. Madridul a anunțat în 2015 că va interzice utilizarea autoturismelor în 2020, iar primăria din Paris a interzis într-o perioadă apropierea mașinilor de obiective turistice precum Turnul Eiffel sau Catedrala Notre-Dame. Șoferilor din Milano le-au fost promise bilete gratuite pentru transportul în comun dacă își lasă mașinile acasă. Mexicul nu va plăti pentru niciun zid, spune președintele mexican. Reacția sa vine după ce liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a semnat decretul privind ridicarea unui zid la granița cu Mexicul și a anunțat că țara vecină va suporta toate costurile. Cei doi președinți vor avea o întâlnire la Washington săptămâna viitoare. Între timp, în New York, mii de oameni au protestat față de politica lui Donald Trump în privința imigranților. O ascultăm pe Florentina Mihăiță. Într-un mesaj video adresat întregii națiuni, președintele Mexicului, Enrique Peña Nieto, a spus că nu are de gând să plătească pentru zidul de la graniță ridicat de Statele Unite. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos. Regret și condamn decizia Statelor Unite de a insista să construiască un zid la graniță care de ani de zile, în loc să ne unească, ne divide. Mexicul nu crede în ziduri. Am spus-o de nenumărate ori. Mexicul nu va plăti pentru niciun zid. No pagará ningún muro. Mai mulți lideri ai opoziției mexicane i-au cerut președintelui să-și anuleze vizita pe care o are programată marți la Washington în semn de protest față de decizia luată de Donald Trump. Însă șeful diplomației mexicane a spus că nu va fi nicio schimbare în program. O națiune fără granițe nu este o națiune. De astăzi ne recuperăm granițele, a spus Donald Trump la scurt timp după semnarea decretului. Vom începe imediat construirea zidului la granița cu Mexic. Îi vom expulza pe răufăcători, criminali, traficanți de droguri și pe liderii cartelurilor, a precizat liderul de la Casa Albă. Donald Trump spune că inițial costurile construirii zidului lung de 3200 de kilometri vor fi suportate de contribuabili americani, iar banii vor fi recuperați apoi de la autoritățile mexicane. Nu e clar însă cum se va întâmpla acest lucru. Odată cu semnarea acestui decret, Donald Trump a stabilit și măsuri împotriva orașelor care adăpostesc imigranți ilegali. Acestea nu vor mai primi fonduri federale dacă nu expulzează pe migranți. Cel puțin 1000 de oameni au ieșit pe străzile din New York și au scandat fără interdicții, fără zid. New Yorkul este pentru toată lumea. În Statele Unite locuiesc aproape 11 milioane de imigranți ilegali. Cei mai mulți sunt originari din Mexic și din țări ale Americii de Sud. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit, echipa! echipa națională de tineret și-a aflat adversarele din preliminariile Euro 2019. Tricolorii mici au avut ghinion la tragerea la sorți de la Nyon, unde România a fost reprezentată de selecționerul Daniel Isaila, au nimerit în aceeași grupă cu puternica reprezentativă a Portugaliei. Din grupa 8 mai fac parte Elveția, Țara Galilor, Bosnia-Herțegovina și Liechtenstein. Doar prima clasată se califică direct la turneul final, iar alte patru echipe cu cel mai bun punctaj pe locul secund în cele 9 grupe vor merge la baraj. Campania de calificare va debuta în luna martie. Astra Giurgiu a suferit prima înfrângere în cantonamentul din Cipru, 1-3 cu echipa poloneză Pogoń Szczecin. Formația pregătită de Marius Ciumudica a deschis scorul în debutul reprizei secunde prin Junior Moraes, dar a încasat apoi 3 goluri. Pentru Astra a jucat și Constantin Budescu, care zilele trecute a acceptat să semneze un nou contract cu Giurgiu Veni. Campioana Antitre se va întoarce din Cipru la 1 februarie, cu 2 zile înaintea meciului cu ASEA Târgu Mureș. Liga 1 se rea săptămâna viitoare, astfel că majoritatea echipelor se pregătesc să revină în țară și au jucat aseară ultimele meciuri amicale. Gazmetan Media și-a pierdut 0-1 cu FC Oleksandria din Ucraina. CSU Craiova a jucat ieri de 2 ori, 4-0 cu formația austriacă Wolfsberger și 2-0 cu Zimbru Chișinău. FC Voluntari a pierdut 0-1 cu Piacenza, CSM Polia și-a învins-o cu 2-1 pe Dunav Ruse, iar FC Botoșan și-a încheiat cantonamentul din Turcia cu o victorie, 3-0 cu Amcar Perm, echipă din prima ligă rusă. Nicușor Stanciu a marcat din nou pentru Anderlecht Bruxelles. După golul spectaculos de duminică, fostul stelist a punctat aseară cu o lovitură de cap în victoria 4-2 în deplasare la Westerlo. Alexandru Chipciu a pasat și el decisiv la unul dintre golurile echipei sale. Anderlecht se menține pe locul al doilea la 2 puncte în urma liderului Club Brugge. Real Madrid s-a oprit în sferturile de finală ale Cupei Spaniei, eliminată de Celta Vigo. Învinși în prima manșă pe teren propriu cu 2-1, Galacticii au remizat aseară în deplasare 2-2, după ce au fost conduși de fiecare dată. Pentru Real au marcat Cristiano Ronaldo și Lucas Vázquez. Surorii de Williams vor juca finala Open-ului Australiei. În penultimul act, Serena a învins-o pe Miriana Lucic Baroni, scor 6-2, 6-1, în doar 52 de minute de joc. Vine s-a trecut mai greu de Coco Vandeweghe, a pierdut primul set la tiebreak, dar s-a impus apoi cu 6-2, 6-3. Serena și Venus Williams au disputat ultima oară o finală în 2009 la Turneul Campioanelor, iar la Melbourne au mai fost o singură dată adversare în finală, în urmă cu 14 ani. 13 și 16 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, frățiorii unguri introduc restricții permanente de circulație în Budapesta de la 6 dimineața la 10 seara pentru vehiculele care sunt mai poluante de norma 4, adică 0, 1, 2, 3, 4 și non-euro. Discuția de astăzi e dacă e bine sau nu să facem și noi la fel. Și nu e o discuție doar pentru bucureșteni, e o discuție pentru toți românii, căci noi avem probleme de aglomerație și de poluare în toate orașele mari, pe unde toți circulăm. Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ai fi crezut că păstrăm banii în portofel, la ciorap, în bancă, pe card, la saltea, în pușculiță? Noi ținem bani.